blomsterduft og både på søen. Der karuseller, gynger og vin, masse legetøj. Vi skal en tur i den gamle have, den gamle have. Og det her bor er her natur i den gamle have, den gamle have. Vil brænde skår, legetøj, masse legetøj. Vi skal en